wakacje. Jak wakacje, to podróże małe i duże. A jak już to sobie wymarzysz, to Allegro Your Season. Odkryj markowe walizki i plecaki do samolotu z gwarancją najniższej ceny. Szczegóły na gwarancjaallegro.pl. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, wtorek, 29 lipca, minęła 23. Anna Kowalik-Brankati, zapraszam na serwis. Kolejna tragedia nad morzem. Nie żyje jeden z trzech mężczyzn wyciągniętych z Bałtyku w Mielnie. Przerwane wały, zalane pola, ogromne straty. Terytorialsi pomagają po ulewach na Pomorzu. Koalicja Obywatelska na prowadzeniu w sondażu Ibris. PiS straci, PSL i Polska 2050 poniżej progu. 3 godziny temu służby ratownicze zostały wezwane do tonących w Bałtyku trzech mężczyzn, którzy weszli do morza z plaży w Mielnie. Zaczęli tonąć. Na miejsce wysłano 4 zastępy straży pożarnej, w tym specjalistyczną grupę ratownictwa wodno-nurkowego. Utworzony został łańcuch życia. 2 mężczyzn wyciągnięto na brzeg, poszukiwano 3. Został odnaleziony i podjęty z wody. Był reanimowany przez zespół ratownictwa medycznego, ale bezskutecznie. Stwierdzono zgon mężczyznę. 65 pomorskich terytorialsów od rana wspiera działania strażaków na terenie Żuław Wiślanych. Pracują przy odpompowywaniu wody, przede wszystkim z pól uprawnych. Dziś działali m.in. w Nowym Dworze Gdańskim, Cedrach Małych i w Łęgowie, gdzie doszło do przerwania wału na Kłodawie. Do akcji wysłano 71 Batalion z Malborka, a także 7 Kompanię Saperów z Pruszcza Gdańskiego razem ze specjalistycznym sprzętem. Jest to nasza, można powiedzieć, tajna broń 7 Kompanii Saperów. Pompa Potwór, która tłoczy 10 tysięcy litrów wody na minutę. Mówi rzecznik prasowy 7 Brygady Wod Piotr Lagenfeld. Pompa dojechała także do Kępca, gdzie przepompownia nie poradziła sobie z wodą, która zebrała się na polu ziemniaków i kukurydzy. Straty będą ogromne, mówi sołtys Mokrego Dworu Wiesław Zbroiński. Nie wiadomo, jak się zboża zachowają, bo mamy w tej chwili wodę, której nie możemy zobaczyć. Wszystko jest przykryte. To będzie widać dopiero za 2-3 dni, jak przyjdzie słońce, tak jak dzisiaj. To jest najgorsza rzecz teraz, to słońce, bo ono nam zagotuje. Za chwilę będzie smród bimbru. To będzie czuć na wszystkich polach kartoflowych. W związku z ulewnym deszczem strażacy interweniowali na Pomorzu ponad 1000 razy. Teraz polityka w serwisie. Prawo i Sprawiedliwość zamierza zorganizować 11 października w Warszawie manifestację przeciwko nielegalnej imigracji. Prezes PiS Jarosław Kaczyński wezwał do udziału w wydarzeniu wszystkie siły patriotyczne. Koalicja rządząca zarzuca opozycji hipokryzję. Michał Makowski. Prezes PiS-u stwierdził, że państwa Europy Zachodniej chcą przerzucić na Polskę ciężar nielegalnej migracji. Manifestacja w Warszawie ma być aktem sprzeciwu wobec polityki Unii Europejskiej dotyczącej na przykład paktu migracyjnego oraz jasnym sygnałem dla obecnej władzy, mówi Jarosław Kaczyński. Zamiast ośrodków dla migrantów zaczęła się przeciwstawiać czynnie temu wszystkiemu, co gotują dzisiaj Niemcy i Bruksela. Rzecznik rządu Adam Szłapka, zapytany o komentarz do planowanej manifestacji, odpowiedział, że to Prawo i Sprawiedliwość tworzyło pierwsze centra integracji cudzoziemców w Polsce. Mamy nawet przykłady posłów PiS, którzy otwierali te ośrodki. Proceder sprzedaży wiz funkcjonował za czasów PiS-u. Z analizy przeprowadzonej przez Stowarzyszenie Demagog wynika, że w ubiegłym roku służby zatrzymały blisko 12,5 tysiąca osób przebywających nielegalnie na terenie Polski. W czasach rządów Prawa i Sprawiedliwości każdego roku zatrzymywano średnio około 16 tysięcy nielegalnych migrantów. Michał Makowski, Polskie Radio. Koalicja Obywatelska z poparciem ponad 30% prowadzi w najnowszym sondażu Ibris dla Rzeczpospolitej. 28,7% deklaruje chęć głosowania na PiS, 14,6% na Konfederację, 7,1% na Lewicę. Pozostałe ugrupowania znalazłyby się poniżej progu wyborczego. PSL w tym sondażu ma 3,6% poparcia. Razem nieco ponad 3, Polska 2050, 2,8%. Badanie przeprowadzono w dniach od 25 do 26 lipca na reprezentatywnej próbie 1067 Polaków. 2 osoby zginęły w wypadku śmigłowca w Niemczech. Do wypadku doszło niespełna 200 km od granicy z Polską. Helikopter brał udział w ćwiczeniach wojskowych. Śmigłowiec wpadł do rzeki niedaleko miasta Grimma w sąsiadującej z Polską Saksonii. Helikopter został znaleziony przez kajakarzy płynących rzeką Mulde. Dotarcie do maszyny utrudnił fakt, że wylewało się z niej paliwo. Wyciekiem zajęli się strażacy, potem do akcji wkroczyli żołnierze i policjanci. Minister obrony Borys Pistorius przekazał wieczorem, że zginęły przynajmniej dwie osoby. Trzecia jest nadal poszukiwana. Kontakt ze śmigłowcem wykonującym lot ćwiczebny urwał się po godzinie 10. Około południa znaleziono wrak. Na rzece wstrzymano ruch. Ciała znaleziono po kilku godzinach. Adam Gruczewski, Polskie Radio. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Sport, Dariusz Urbanowicz. Polskie siatkarki, ukończywszy Ligę Narodów na trzecim miejscu, mogą zacząć myśleć o Mistrzostwach Świata, które 22 sierpnia powinny zacząć się w Tajlandii. Na jej południowych rubieżach jednak doszło do konfliktu zbrojnego z Kambodżą i wyjazd Polek na czempionat stanął pod znakiem zapytania. Sytuacja ma jednak się normalizować i doszło tam do zawieszenia broni, mówi rzecznik PZPS Mariusz Szyszko. Też obserwujemy to, co dzieje się na granicy pomiędzy Kambodżą i Tajlandią. We wtorek przyszło pismo od FIVB, ostatnie podpisane przez prezesa Fabio Azevedo, w którym w związku z ogłoszeniem zawieszenia broni oni jasno podtrzymują deklarację i decyzję o organizacji Mistrzostw Świata przez Tajlandię. Oczywiście uspokajają sytuację. Zapewniają, że gospodarze gwarantują bezpieczeństwo. Także w tym tonie na razie ta korespondencja z FIVB do nas dociera. Tymczasem reprezentacja mężczyzn szykuje się już w Chinach do ćwierćfinałowego meczu Ligi Narodów. Z Japonią nie zagra Mateusz Poręba. Na pozycji libero na liście startowej są dwa nazwiska: młodziutkiego Maksymiliana Graniecznego oraz bardziej doświadczonego Jakuba Popiwczaka. Skupiam przede wszystkim na sobie, ale też na innych pozycjach, gdzie zaczyna mecz jeden, kończy inny. Trener miesza, trener nas cały czas uczula na to, że musimy być gotowi. Więc ja po prostu staram się każdego dnia robić najlepiej, jak potrafię, to co potrafię w życiu robić najlepiej, czyli grać w siatkówkę. To, czy będę grał, czy nie będę grał, czy będę pierwszym libero, czy drugim libero, to już później jest wypadkowa tego wszystkiego. Natomiast ja przede wszystkim staram się skupić na sobie, na tym, żeby jak najlepiej trenować, jak najlepiej grać i dawać jak najwięcej argumentów trenerowi do tego, żeby właśnie na mnie chciał postawić na koniec. Mecz z Japonią w czwartek o 13. Jutro peleton Tour de France kobiet wjedzie w góry, a dziś ostatni płaski etap wygrała go Holenderka Lorena Wiebes. Broniąca tytułu Katarzyna Niewiadoma Finy dojechała w peletonie, ale spadła na 5. miejsce w generalce. Najszybsza z Polek w Poitiers, Kaja Rysz, zajęła 11. pozycję. I jeszcze sensacja podczas turnieju w Montrealu. W trzeciej rundzie zagra Japonka Ito Aoi, 110. tenisistka WTA, po wygraniu w trzech setach z lubianą i znaną Jasmine Paolini. Najchłodniej jutro na Suwalszczyźnie, nad morzem i w kotlinach górskich. Tylko 18 stopni, 22 w centrum, 23 na południu. W centrum i na Podkarpaciu będzie słonecznie, na pozostałym obszarze pochmurno i miejscami przelotny deszcz, a na zachodzie możliwe burze. Autopromocja. Tylko w Trójce. Cotygodniowe spotkania z pisarzami z całego świata. Hello, this is Andrew Hagen. This is Ayana Lloyd-Banwell. Ja jestem Darko Cvietic. This is Azar Nafisi, speaking from Washington. Speaking from Stockholm. Speaking from Ramallah on Western Bank. Palestine. Talking to Trojka. Trojka. Trojka. Trojka. Trojka. Trojka. Trojka. Trojka. Polish Radio. Jedyna taka audycja w polskich mediach. Wszystkie książki świata. Do usłyszenia w niedzielę o 20. Zapraszam. Michał Nogaś. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Mocny, mocny, mocny start. Od poniedziałku do środy w Kauflandzie piwo Żywiec jedynie 2,69 za puszkę przy zakupie czteropaka z Kaufland Card. 2 czteropaki na osobę. A piwo Żubr tylko 2,79 za puszkę przy zakupie 6-paka. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland. Żegnamy reklamy. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Ludzie w ubraniach. Dobry wieczór, albo też dzień dobry. Dobry wieczór, jeśli jest 23 we wtorek. Dzień dobry, jeśli jest to inny dzień i słuchacie Państwo podcastu. Tak czy siak, jest to audycja Ludzie w ubraniach. Ja się nazywam Karolina Sulej. Audycja jest realizowana przez Ewelinę Milik-Danielską, a wydaje ją Kinga Kurysia. I jest to szczególny odcinek, znów szczególny, mam wrażenie, że za każdym razem to mówię, ale tym razem Jest on naprawdę przeciekawy, ponieważ jest to odcinek o ludziach w ubraniach, którzy się tych ubrań pozbywają, żeby być beztekstylni. Bardzo lubię to słowo. I żeby o tej beztekstylności w kulturze polskiej w szczególności porozmawiać, zaprosiłam ekspertkę od tematu, która popełniła na ten temat publikację akademicką, ale też świetną literaturę po prostu. Bardzo dobrze się ta książka czyta, nie tylko Chałupy. Jaki jest podtytuł? Aniu Dobrowolska? Naturyzm w PRL. Naturyzm w PRL-u. Anna Dobrowolska, doktorka historii, absolwentka Uniwersytetu Oksfordzkiego i Kolegium MISCH Uniwersytetu Warszawskiego. Obecnie pracuje w Bazylei i stamtąd bada świat dalej, świat naszej seksualności, cielesności, reguł, które nimi rządzą. Również autorka świetnej książki poprzedzającej tę o naturyzmie. Książka Zawodowe dziewczyny o prostytucji i pracy seksualnej w PRL. Obie te książki z radością zablurbowałam, to się tak brzydko mówi. I dziękuję. Więc jestem ich, jak się państwo domyślacie, wielbicielką. Uważam też, że to ważna praca, żeby odkrywać te aspekty związane z tak zwaną polską mentalnością, które są mniej często odwiedzane przez kulturę popularną i w ogóle przez opinię publiczną. Więc bardzo się cieszę, że udało mi się ciebie złapać w przelocie między różnymi sprawami, żeby o tej książce nie tylko Chałupy porozmawiać i o tym zjawisku i w jaki sposób ono jest charakterystyczne, że tak powiem, szumnie po dziś dzień, mimo że już PRL-u nie mamy, to jednak pewne mechanizmy, które z nami tutaj zostały. Więc chyba chciałabym zacząć od tego, dlaczego to zjawisko cię zainteresowało, naturyzmu w Polsce. To jest chyba jakaś taka mega długa historia intelektualna, która się zaczyna już prawie 10 lat temu, jak zaczynałam badania do swojej wtedy w ogóle pracy licencjackiej, pracy seksualnej w PRL. I jakoś tak trochę na przekór tym wszystkim osobom, które mi mówiły, że nic nie znajdę o seksualności w PRL-u, że przecież nie było seksu. No tak, ta tylko jedyna niosąca kaganek oświaty Wisłocka. Dokładnie, dokładnie. I że poza nią to nic tam nie było. A ja jakoś się tak, jestem ogólnie dosyć upartą osobą, więc jakoś tak się zaparłam, że a może jednak coś znajdę. I zaczęłam od pracy seksualnej, której efektem rzeczywiście była ta książka Zawodowe dziewczyny. A potem zaczęłam sobie zadawać jakby takie coraz większe pytania, nie? Jakby zaczynając od takich mikrohistorii kobiet pracujących seksualnie, jakby zadając pytania o to, jak to się ma do jakiegoś takiego szerszego krajobrazu przemian obyczajowych. Mhm. I gdzieś mi z tyłu od bardzo wczesnego etapu towarzyszyło pytanie o rewolucję seksualną, nie? I zresztą o tym był potem mój doktorat, który pisałam w Wielkiej Brytanii, bo to jest taka kategoria, która rzeczywiście porządkuje w ogóle myślenie o historii seksualności w perspektywie globalnej w drugiej połowie XX wieku. I znowu jakby porządkuje taki podział na Zachód, który miał tę rewolucję seksualną i Wschód, tak, który jej nie miał. I potem po 89 roku musiał się wszystkiego nauczyć, nie? I znowu jakby jakaś taka moja chyba wrodzona przekora. I myślę, że moje siostry tutaj mogą poświadczyć, że to jest jakaś tam moja cecha charakteru. Ta wrodzona przekora mnie skłaniała do jakiegoś takiego kwestionowania tego, takiej prostej opozycji, że było, nie było, i przyglądania się bliżej tym zagadnieniom. No i jakoś ten naturyzm, muszę ci powiedzieć, że ja w ogóle nie myślałam, że to będzie oddzielny projekt. To się w ogóle... To był rozdział mojego doktoratu i on mi się tak jakoś strasznie spodobał jako takie samodzielne studium przypadku, że sobie pomyślałam, a napiszę na ten temat artykuł po polsku. Mhm. I to na początku miał być w ogóle tylko artykuł. Złożyłam go do jednego z polskich czasopism historycznych. I które to czasopismo historyczne, nie chcę teraz wchodzić jakby w szczegóły, jasne, dotyczące nazw i osób, ale jest ten proces recenzyjny, dostaje się recenzję. No i jedna z recenzji była super pozytywna, a druga recenzja była całkowicie negatywna, ale wychodząca z takiego założenia, że jak to w ogóle można pisać o czymś takim, jak goli ty ludzie. Bezczelna badaczko. Tak, że w ogóle co komu przyszło do głowy, żeby traktować to jako temat historyczny. I że to w ogóle jakby jest wyraz, tam było bardzo dużo też takich ad personam argumentów na temat mojej jakiejś tam integralności, badaczki. I ten artykuł został w końcu odrzucony z tego czasopisma polskiego. I ja się tym tak zdenerwowałam, że poszłam na kawę z Patrykiem Walaszkowskim, który był redaktorem prowadzącym mojej poprzedniej książki w Krytyce Politycznej, i mu o tym opowiedziałam, i Patryk wtedy powiedział: słuchaj, ale to może zrób z tego książkę. Kamyczek do kamyczka, różne moje zainteresowania i takie obijanie się trochę o tę ścianę tej tradycyjnej polskiej historiografii skończyło się na tym, że stwierdziłam: dobra, poszukam więcej na ten temat. By zrobić z tego nie tylko takie ciekawe case study, tylko żeby rzeczywiście napisać tę historię właśnie w tej takiej perspektywie, jak to się zaczęło i jak to się skończyło, albo jak ta popularność naturyzmu malała. Zaczęłam zbierać do tego dodatkowe materiały. To nas zaprowadziło też do mega ciekawych wywiadów z osobami, które miały doświadczenie opalania się nago w okresie PRL-u, do wywiadów z aktywistami, z fotografami, osobowościami medialnymi tamtego okresu, więc w sumie to jestem wdzięczna chyba za to, że ta recenzja wtedy była taka negatywna i mnie zmotywowała do pomyślenia o tym w innych, szerszych ramach. I ostatecznie myślę, że na dobre wyszło. I mi, i tej książce, i tej historii, że ona została opowiedziana rzeczywiście nie jako właśnie taki przyczynek do czegoś, nie jako taka ciekawostka, którą się czyta w sezonie ogórkowym, tylko jako rzeczywiście samodzielny temat badań, który może nam coś powiedzieć o historii Polski, historii polskiej obyczajowości. Tak, wydaje mi się, że to jest szalenie istotne, bo już sam fakt, że kogoś to tak bardzo zdenerwowało, jest znaczący, prawda? A ty też bardzo nie lubisz jako rzetelna badaczka, jak ci się mówi nie, oraz jak coś jest oczywiste, bo to wtedy jest od razu podejrzane. Szczególnie ten temat, który wiąże się w Polsce z obyczajowością, cielesnością, seksualnością, jest tematem ze względu na nasze uwarunkowania polityczno-religijne. Najczęściej tematem niezgłębionym, zbyt odważnie i poważnie to mało powiedziane. Więc okazało się, że ten naturyzm, tak jak powiedziałaś, nie jest tylko ciekawostką i przyczynkiem, który też często w świadomości tak zwanej ogólnej w ogóle istnieje w piosence o chałupach, tak, która się pojawiła w tytule, że to nie są tylko te chałupy i nawet nie zastanawiamy się, co to może być poza jakąś figurą w piosence. A okazało się, że był to cały ruch, który miał różnorakie oblicza swoje i motywacje członków i członkiń, i w imię czego w takim razie ludzie te ciuchy zrzucali. Tak, ale wiesz, wydaje mi się, że to, co jest ciekawe w tym dla mnie bardzo, to, że jest ta jedna warstwa, w której jest ten ruch naturystyczny, ale jest druga warstwa, taka jeszcze wizja socjalistycznej seksualności. No dobra. I że właśnie ten ruch, on powstaje i zyskuje na popularności, zyskuje ten medialny rozgłos właśnie dlatego, że są te wcześniejsze ramy. Okay. I dla mnie to było bardzo ciekawe, bo to pokazuje, że to jest zupełna odwrotność tej historii o tym, że nie było seksu przed 89 rokiem. Okay. Więc wydaje mi się, że przyjrzenie się bliżej temu aktywizmowi naturystycznemu tamtego okresu pokazuje nam, że przynajmniej w latach 70. były bardzo ciekawe dyskusje dotyczące tego, w jaki sposób zrobić tą rewolucję seksualną inaczej. Okay. Że mamy tę zachodnią rewolucję seksualną, która jest taka skomercjalizowana, skoncentrowana też bardzo na uprzedmiotowieniu kobiecego ciała w pornografii, erotyce tamtego okresu, a reklamie i tak dalej. A z drugiej strony mamy tę taką tradycyjną polską obyczajowość. Kościół, oni, ci aktywiści, używają takiego pięknego określenia jak ciemnogród, które oczywiście też jest problematyczne z innych powodów. Mamy tę opozycję takich dwóch jakby bardzo silnych struktur myślenia o seksualności. I wydaje mi się, że właśnie pod koniec lat 60., na początku lat 70. pewne grupy, to jeszcze wtedy nie aktywistów naturystycznych, ale w ogóle seksuologów, osób zainteresowanych jakimś takim bardziej pogłębionym myśleniem o miejscu seksualności w życiu społecznym, że oni zaczynają się zastanawiać nad tym, czy może jest jakaś trzecia droga między tymi dwoma skrajnościami. Że jednak socjalizm proponuje inne spojrzenie na to, czym jest ludzkie ciało, i jakby dalekie od umoralniania katolickiego, ale też bardzo dalekie od tego uprzedmiotowienia kapitalistycznego. I poszukują jakichś takich źródeł moralności seksualnej w tych założeniach humanizmu socjalistycznego, który właśnie stawia człowieka w centrum i relacje, takie partnerskie relacje między ludźmi stawia w centrum. I z tego wychodzi Polska Szkoła Seksuologii tamtego okresu. Michalina Wisłocka jest jednym przykładem, ale oczywiście oprócz niej tam było mnóstwo osób. Profesor Kazimierz Imieliński, Zbigniew Lew-Starowicz i tak dalej. I oni rozwijają bardzo ciekawe różne porady dotyczące tego właśnie, w jaki sposób budować te relacje intymne między ludźmi. Ale wychodzą też z tego różne inne zjawiska czy też ruchy, ruch naturystyczny, inny rozdział mojego doktoratu, który jeszcze nie jest osobną książką, ale zobaczymy może, był poświęcony nagiej fotografii. Wystawom aktu kobiecego Wenus, które się odbywają w Krakowie, of all places w Krakowie, od 70 roku, corocznie. Wielkie wystawy, przyciągające tysiące ludzi, o których pisze prasa w tamtym okresie. Tego zaczyna się taka historia, którą ja nazywam historią gołej baby. Takie zdjęcia nagich kobiet, aktu kobiecego, które się pojawiają w prasie PRL-owskiej w latach 80. są właściwie wszechobecne. Można je wydatować, ich początek, w okolice tych początku wystaw aktu kobiecego na początku lat 70. na tle takiego myślenia o socjalistycznej odpowiedzi na kapitalistyczną pornografię. Fotografowie, seksuolodzy, edukatorzy myślą o tym właśnie, że a może tutaj taka erotyczna fotografia, która nie uprzedmiotawia ciała, tylko pokazuje to ciało, nagie ciało w jego jakby całym pięknie, że to może by była alternatywa dla tej pornografii, która się w tamtym czasie rozprzestrzenia. No bardzo zachodzie. Ciekawe, słuchaj, no bo ja wtedy mam takie skojarzenie od razu, że to jest ciało ubrane w kulturę, tak? To znaczy w jakąś estetykę, tak? I wtedy, kiedy ono jest ubrane w tę estetykę sztuki, tak? Sztuki, fotografii, jest postawione na piedestale, to eleganckie jest, tak? To można. Jest uznioślone. Natomiast naturyzm kojarzył mi się, przynajmniej tak odruchowo, z takim ciałem, które jest, o ile to w ogóle jest możliwe, no ale to jest taka fantazja przywrócone biologii, tak? Że wszyscy jesteśmy zwierzętami, o co chodzi w tym, że mamy się zakrywać? Przecież możemy być wobec siebie, jako że mamy te same trzeciorzędne i tam inne cechy płciowe, no to o co wielkie halo? Jak to było w Polsce? To z tego, co mówisz, to jednak o coś innego chodziło. W sposobie, w jaki ten ruch się rozwija, bardzo mało jest ciała przywróconego biologii, bo on musi się, żeby zyskiwać popularność medialną, aktywiści naturystyczni muszą się wpisywać w pewne normy kulturowe reprezentowania nagiego ciała, które narzuca ta kultura socjalistyczna. Też trzeba pamiętać o istnieniu cenzury, więc zawsze jakby opublikowanie nagiego zdjęcia nagiej kobiety trzeba uzasadnić jakimiś argumentami ideologicznymi. No i to są właśnie zwykle te argumenty o pięknie, uwznieśleniu tego ciała. A zdrowie? I o zdrowiu, tak. Powiedziałabym, że w Polsce trochę mniej obecny argument niż na przykład we wschodnich Niemczech, gdzie ruch kultury wolnego ciała jest dużo bardziej popularny i też wspierany tak instytucjonalnie przez państwo. Ale na pewno te argumenty takie dotyczące zdrowia się pojawiają. W ogóle ja ostatnio kupiłam w końcu, prowadzę jakby kolekcję swoich własnych pamiątek poprzedniej epoki erotyczno-nagich i udało mi się kupić takie egzemplarze magazynu My i Zdrowie chyba z 74 roku i to, co mnie w nich urzekło, to, że tam na okładce są nadzy ludzie. To jest zdrowie, więc jest nagie, ale to jest bardzo konkretnego rodzaju ciało. I tutaj znowu wracamy do tego, tej opozycji między trochę kulturą a biologią. Że nawet to ciało, które niby jest zwrócone biologii, ono zawsze jest wyretuszowane, ukultywowane w określony sposób, żeby wyglądało w określony sposób. Jest szczupłe, jest silne, ma określone proporcje, że to jest bardzo silnie wpisane jednak w tą wizję zdrowia, jaką się promuje w ramach tego takiego właśnie publicznego wizerunku naturyzmu. Natomiast w tych argumentach, które ja rekonstruowałam na podstawie prasowych dyskusji o naturyzmie z lat 70. i przede wszystkim 80. i trochę to też wyszło w wywiadach, które do tego projektu prowadziliśmy, że dla wielu osób bardzo ważne było, że nagie ciało na plaży może być prawdziwe. To znaczy, że nie ma tych norm, jak masz wyglądać, jak masz się zachowywać, że ciało może być młode, może być stare, może być chude, może być grube. Może mieć jakieś tam niepełnosprawności, jak deformacje, choroby. I że ponieważ zdejmujemy ubrania, wszyscy jesteśmy równi, nie ma już takiego kategoryzowania ze względu na jakiś status majątkowy czy kulturowy. I że to daje takie poczucie totalnego uwolnienia się od tych norm. Natomiast wydaje mi się, że to jest jakaś tam ciekawa sprzeczność, która wyszła mi podczas pisania tej książki, że bardzo dużo rzeczy, które osoby zaangażowane w ruch naturystyczny wspominały, i nie odbieram im prawa do tego osobistego doświadczenia. Myślę, że tak naprawdę było dla nich. Jednocześnie to się nie przekładało na wizerunek medialny. ponieważ on musiał być dostosowany do oczekiwań społecznych, do oczekiwań cenzorów, do oczekiwań redaktorów, którzy musieli podjąć decyzję, żeby opublikować jakieś konkretne zdjęcia, no to wiadomo, że te takie bardziej, nie wiem, wyzwolone, progresywne wartości, że one tam nie znajdowały tak dużo miejsca, jak te takie właśnie bardzo konkretne normy dotyczące tego, jak powinna wyglądać ładna, naga kobieta. Mhm. A ta praktyka, jak mogłaś się dowiedzieć z tych wywiadów, jak wyglądała? Nie wiem, przyjeżdżało się nawet do tych przysłowiowych chałup, udawało się, że się idzie na plażę tekstylną, a się szło na tą taką ukrytą, niemoralną. Jak wyglądał ten taki, powiedziałabym, obraz codzienności na turysty? Myślę, że w pewnym momencie już się nie trzeba było ukrywać. Że szczególnie w chałupach, w ich szczytowym momencie popularności, i to był chyba początek końca tej plaży. Okay. Nastąpiła pewna masa krytyczna, która sprawiła, że tych naturystów było tak dużo, że to nie było już... Ciekawe. Nie było już takiego fałszywego wstydu z tym związanego. Natomiast wydaje mi się, że jest tak, że rzeczywiście te plaże były odsunięte od tych głównych plaż. Trzeba było wiedzieć, gdzie pojechać. Tym bardzo dużą pomocą w popularyzacji nagiego wypoczynku był tygodnik Veto, który od 1983 roku zaczął publikować w sezonie wakacyjnym co tydzień taką rubrykę Naga Plaża. I w tej rubryce oni publikowali adresy plaż, ale publikowali też na przykład nieoficjalny regulamin zachowywania się na plaży. Okej, okay. Czyli było coś takiego. Tak, przynajmniej na początku. I to też jest ciekawe, bo ten regulamin potem zupełnie nie widać jego wprowadzania w życie w późniejszych działaniach. Okay. Na przykład w tym regulaminie w 1983 roku oni piszą, że nie wolno fotografować na plaży. Że zakazane jest fotografowanie, że to jest właśnie bardzo źle widziane jako takie podglądactwo. Podczas gdy już 2-3 lata później, to jest zupełnie normalne, że sami aktywiści, liderzy ruchu naturystycznego zapraszają fotografów na plażę. I stąd mamy te wspaniałe fotografie, na przykład Zenona Żyburtowicza, która zresztą jest na okładce książki, z plaży w Rowach w 1984 roku. Opowiedz, jak wygląda. I to jest taka piękna, ja uwielbiam, bo ona ma tyle poziomów różnych. To jest fotografia dwóch kobiet, które stoją tyłem do kamery, są nagie oczywiście, ale pośladki mają zasłonięte taką tabliczką z napisem zakaz fotografowania. Więc to jakby gra znowu z tym napięciem między tym regulaminem, który mówi, że jest zakaz fotografowania, ale jednocześnie tymi oficjalnie zaproszonymi fotografami, którzy pracują dla ogólnopolskich gazet, bo Zenon Żyburtowicz wtedy pracował dla Kobiety i Życia i rzeczywiście ten reportaż potem się ukazuje w Kobiecie i Życiu, nie? Ale ciekawa historia współczesna, kolejny odcinek tej historii jest taka, że po tym jak my wybraliśmy to zdjęcie na okładkę książki, ja specjalnie wybrałam takie zdjęcie, żeby była jak najmniej takiej potencjalnie kontrowersyjnej nagości, nie? Że wydawało mi się, że jednak nagie plecy to nie jest nic kontrowersyjnego. Po czym okazało się, że straszne mamy problemy z promowaniem tej książki w mediach społecznościowych. I nie tylko w mediach społecznościowych, też w Google, bo ona jest uważana za, czyli okładka jest uważana za pornograficzną. I że nawet jak wyszukujesz okładkę książki w grafice Google'a, i masz włączony ten safe search, to będzie wyblurowana. No proszę. To pokazuje, że znowu jakieś to takie napięcie dotyczące tego, gdzie jest ta granica między tą nagością, która jest dopuszczalna, a nagością, która jest niedopuszczalna. Może nawet współcześnie ona jest dalej bardziej restrykcyjnie przestrzegana niż była wtedy. No moim zdaniem to okno Overtona dla nagości się zdecydowanie przesunęło z powrotem. Myślę sobie o ruchu naturystycznym i myślę sobie o tym, jak wygląda dzisiaj plaża w Polsce, taka powiedziałabym jakaś generyczna, tak? To widzę tam fortece z parawanów i ludzi, którzy nie chcą z bliźnimi się konfrontować cieleśnie za bardzo. Usiłują się tak zakryć na różne sposoby, wręcz takie domki sobie tam wybudować. Też widzę, że przyglądają się sobie, a i owszem, ale nie ma w tym, powiem ci, erotyzmu, tylko raczej takie porównywanie się, kto wygląda przyzwoicie, w sensie dostatecznie atrakcyjnie, żeby się odsłonić, a kto naprawdę nie powinien. Tak, tak. No i to też, wiesz, wydaje mi się, że to się bardzo z tematem właśnie mody jakoś tam zbiega, że jest ta cała taka, no tak, w internecie, to całe przygotowywanie się do sezonu letniego i oczywiście to jest przygotowywanie twojego ciała, że ono musi być tym beach body, nie? Że musi być odpowiednio fit, ale też, że musisz mieć kostium kąpielowy, który jest odpowiednio modny. Kostium z zeszłego sezonu, on już nie jest modny w tym sezonie, nie? I że trzeba mieć tych kostiumów kąpielowych 15. Ja czasem, jak sobie skroluję Instagrama i wejdę w takie właśnie jakieś takie nieznane mi rewiry, dla mnie jest nie do pojęcia, jak można mieć 15 kostiumów kąpielowych. Że to jest sfera jakiegoś obowiązku, tak? Jakiejś etykiety? I że to jest tak, jak wiesz, że nie można pójść dwa razy na imprezę w tej samej sukience, to nie można się dwa razy pojawić na plaży w tym samym kostiumie. Ale tak, no to można po prostu zdjąć ten kostium. No właśnie. I ta plaża, o której ty piszesz, może oczywiście rozmawiamy o pewnej szarej strefie, o pewnym eksperymencie, który był, można dyskutować, czy udany, no ale to, jak dzisiaj wygląda plaża, no to nie powiedziałabym, że to jest sfera wolnych ciał. Mm. Tak, no zdecydowanie. I wydaje mi się, że też tutaj ta obecność, znowu wracamy do tego tematu fotografowania, że ta obecność wszechobecnych kamer i tego, że każdy ma telefon i każdy może zrobić zdjęcie, że to sprawia, że dużo trudniej jest zaufać innym ludziom, że ta plaża jest bezpieczną przestrzenią. I wydaje mi się, że to też bardzo było ciekawe w naszych wywiadach, że osoby, które miały to doświadczenie opalania się nago w PRL, one bardzo takim dużym sentymentem wspominały to poczucie bezpieczeństwa, takiego zaufania do innych ludzi, do tego, że oni będą przestrzegali tych zasad dobrego zachowania, że będą dbali o siebie nawzajem, że jak się pojawia jakiś tam creeper, który siedzi w krzakach, to że natychmiast pójdzie grupa, która go wyprosi z tej plaży i tak dalej. A teraz tak naprawdę każdy może być creeperem, bo każdy ma ten telefon, którym może robić zdjęcia. Te zdjęcia mogą pójść do internetu, że to poczucie bezpieczeństwa, które jest potrzebne do tego, żeby człowiek podjął decyzję, że się tak odsłoni przed innymi ludźmi, a zdjęcie ubrania jest jednak odsłonięciem się, to, że to jest dużo trudniejsze do osiągnięcia. No, zdecydowanie. I też jak sobie przypominam takie obserwowanie behawioru na plaży, no to widzę też, że ludzie bardzo mocno starają się zachowywać, jakby byli obserwowani i oceniani. To znaczy na przykład siadając wciągają brzuch, tak jakoś układają nogi, jak idą tą plażą, no to też tak jakby po wybiegu szli, że to, tak jak powiedziałaś o tej przestrzeni wypoczynku, wydaje mi się, że to jest właśnie rodzaj jakiejś sceny społecznej, właśnie nie żadne kulisy, tylko naprawdę rodzaj takiego bycia na widoku. Jeszcze bardziej na talerzu, na patelni, czy jak zwał, tak zwał, tak? Ale na widelcu już bardzo dużo kulinarnych skojarzeń, ale wiesz, o co mi chodzi, tak? Że to nie jest to miejsce komfortowe, gdzie możemy zyskać siły, żeby do tego teatru społecznego powrócić, tylko że to jest arcyteatr społeczny dzisiaj, nie? Właśnie teatr tego, co mam na sobie, ale też właśnie, czy moje ciało jest dobrze zrobione, adekwatne, czy mogę na tej plaży być tą królową, tak? Czy może powinnam się raczej schować za tym parawanem i udawać w ogóle, że mnie nie ma? No ja ci powiem tak z mojego własnego podwórka rodzinnego, no moja mama jest szczupłą 70-parolatką, no ale no jej ciało ma 70 parę lat. No i ona bardzo przerażona mówi, że ona przecież nie może już się tak opalać w kostiumie dwuczęściowym, bo przecież jest nieestetyczne, jak ona wygląda. Tak, no ale skąd się w ogóle wziął ten pomysł, że nasze ciała mają być estetyczne no dla właśnie. Kogoś, nie? Może rzeczywiście z tej sztuki jakiejś tam greckiej. No, ale też Wenus, te nasze PRL-owskie sposoby na walkę z pornografią z dobrego miejsca może nawet i czynione, nie? Ale... Tak. Nie, to jest bardzo... Ja też analizowałam te jakby typ kobiecości reprezentowany przez te fotografie. I to też jest bardzo określony rodzaj. Oprócz tego, że to mają być właśnie takie piękne, wymuskane ciała, to też to jest taka bardzo ciekawe na przykład recenzje w prasie z tych wystaw Wenus i recenzenci, którzy podkreślają, że tamte kobiety, one nie prowokują. Przedstawione na tych zdjęciach, że one są właśnie takie ciche, tutaj się opiekują dziećmi, wszystko nago oczywiście, ale nie prowokują. I w którymś, nie pamiętam już w którym roku, Grand Prix tego konkursu na fotografię wygrywa praca, która przedstawia kobietę na różnych etapach ciąży. I jako uzasadnienie jury pisze, że właśnie ona spełnia swoją najbardziej naturalną funkcję. Więc znowu, jakby to nagie ciało jest zaprzężone do jakiegoś takiego ustanawiania pewnych ról płciowych i pewnych granic dopuszczalnego zachowania. Jak długo mogę być naga, żeby nie być prowokująca? Nie? Jak ciekawe. Się muszę zachowywać nago? No to w tym sensie są też kostiumy, które dzisiaj są prowokujące, czy właściwie takich nie ma? Bo nagość z tego, co ja przynajmniej się orientuję w takich komunikatach, niech będzie popularnych, nie wiem, radiowo-telewizyjnych, no to nie jest coś, co występuje w tym naszym kapitalistycznym już niby, tak, wyzwolonym pytanie, znak zapytania w społeczeństwie, że no przecież, no co za problem dzisiaj w świecie pornografii ciężkiej, dostępnej niemalże dla wszystkich, rozebrać się na plaży. No i tak problem, nie? Tak, bardzo w ogóle ciekawa a propos tych kostiumów i ile one zakrywają, a ile nie zakrywają. To jeden z naszych rozmówców taki dosyć przekonujący moim zdaniem argument budował, że tak naprawdę ciało w kostiumie jest dużo bardziej erotyczne niż ciało bez kostiumu. Bo jak jesteś w kostiumie, no to zakrywasz, jest jakaś taka tutaj gra. Właśnie gra z tym spojrzeniem, a jak jesteś nago, już nic nie ma do ukrycia, więc to jest dużo bardziej takie prawdziwe, uczciwe. I w związku z tym też po takim momencie chwilowej ekscytacji, i to się pojawia w bardzo wielu naszych rozmowach i też źródłach, że po takim momencie chwilowej ekscytacji, że rzeczywiście jak wchodzisz z tego takiego świata, w którym wszyscy są ubrani, do świata, w którym wszyscy są rozebrani, no to przez chwilę masz taki moment, co się dzieje. Ale że potem to się robi takie znormalizowane, nie? I że to nagie ciało po prostu staje się takim elementem krajobrazu niemalże. I ja zresztą miałam to doświadczenie, że poszliśmy kilka lat temu z moim mężem na plażę w Berlinie, bo byłam wtedy na stypendium w Berlinie i jakby nie szukaliśmy plaży dla naturystów, w ogóle po prostu chcieliśmy się wykąpać. I ja się po, nie wiem, pół godziny siedzenia na tej plaży zorientowałam, że to jest taka plaża pół naga, że część osób jest naga, a część osób nie jest naga, ale ja jestem tak przyzwyczajona przez to, że się naoglądałam tych zdjęć, jestem tak przyzwyczajona do nagości, że ja w ogóle nie zarejestrowałam tego, że my jesteśmy na plaży FKK, że to jest po prostu, staje się takim przezroczystym filtrem trochę, że przestaje to być istotną kategorią. Tak, no tak ci powszednieje i staje się, jak powiedziałaś, przezroczyste. Nie wiem, czy sama masz za sobą doświadczenie opalania się nago. Ja mam, nad polskim morzem. I było to bardzo przyjemne, aczkolwiek, ponieważ właśnie uważam, że w tej wolnej Polsce tak zwanej jest to jednak troszkę bardziej egzotyczne niż chyba było wcześniej. Jest taki typ podglądacza, który w takim wieku i już w takiej, powiedziałabym, niedostępności może młodego ciała kobiecego, a chciałby być bardzo w dostępności, no że to jak się gapi jest nieprzyjemne, nie? I że to rujnuje ci jednak taką frajdę z obcowania z naturą właśnie, nie wiem, kąpania się nago, to jest też bardzo przyjemne, tak, jak woda jest wszędzie. Tak. Wolę zdecydowanie kąpiel, jakoś opalanie to nie jest w ogóle mój rodzaj wypoczynku, ale kąpiel zdecydowanie. I wiesz, i z tym podglądaczem to też jest ciekawe, bo książka wyszła w zeszłym roku i miałam od tego czasu sporo wywiadów. I ja tych podglądaczy widzę też czasem w komentarziach w internecie. Staram się nie czytać komentarzy, wiadomo, dla takiego swojego zdrowia psychicznego, ale czasem coś tam zerknę. I to jest też ciekawe, że te komentarze opowiadam o jakiejś tam historii, no, o wszystkim, o czym teraz rozmawiamy, a potem w komentarzach najbardziej to, co interesuje panów, którzy czytają te komentarze, to jest to, czy ja chodzę na plażę dla naturystów. I jak dobrze według nich ja bym wyglądała na plaży naturystów. I na podstawie mojego ubranego zdjęcia oni oceniają, czy bym była... I wiesz, no to jest jakby takie... No, taki ten podglądacz zza krzaka, tylko że on się przenosi do internetu i pisze komentarze. To prawda. Nie, no tak, to jest to. Trochę ja to biorę z dobrodziejstwem inwentarza, że się zajmuję takimi tematami, to zawsze trafiam na dziwnych ludzi w internecie. I tak samo było z zawodowymi dziewczynami i tematem pracy seksualnej. Ale tak sobie myślę, że to jest jakaś tam bariera, którą jednak budujemy sobie jako społeczeństwo w tym takim wolnym odczuwaniu swojego ciała, że cały czas musisz myśleć o tym. Musisz mieć to z tyłu głowy. No. Doświadczenie takiego uwolnionego ciała to oczywiście jest plaża, ale też odwołuję się teraz do takiego doświadczenia też dość powszechnie dostępnego, czyli doświadczenia sauny. I sauna z natury swojej miała być takim miejscem, gdzie właśnie te ciała nago się dobrze czują i zdeseksualizowana miała być. No, bywa z tym różnie, mam wrażenie. Więc są takie różne pomysły, różnych miejsc, że właśnie jest czas dla tych, którzy się czują komfortowo nago, że można właśnie w godziny beztekstylne przyjść. Albo są takie osoby, szczególnie kobiety, i im się też nie dziwię, że naprawdę no, nie są w stanie wejść do tej sauny bez kostiumu kąpielowego, mimo że to jest niezdrowe, że to wydzieliny w poliestru. Ale no, że jest w nas ten rodzaj, no właśnie, to jest pruderia, brak poczucia bezpieczeństwa. Czy to jest jakoś rezydualny z PRL-u i przetrwało, czy to się wykształciło w kapitalizmie i kompletnie nie ma nic wspólnego z tą historią, o której ty piszesz i z tą mentalnością? Wiesz, tym bardziej walczę z tą cenzurą algorytmów w mediach społecznościowych, tym bardziej myślę, że to do nas przyszło jednak bardzo silnie. Są takie wątki, które są związane z kulturą katolicką, jakąś tradycyjną kulturą polską, ale mi się wydaje, że bardzo duży jest teraz taki naddatek właśnie takiej pruderii, amerykańskiego purytanizmu, którą te wszystkie algorytmy social mediowe na przykład, one bardzo silnie myślą tymi kategoriami. I że na przykład jak idziesz do lekarza, do ginekologa w Stanach Zjednoczonych, to jest jakaś taka bardzo ciekawa dla mnie różnica kulturowa, że jak idziesz tam do ginekologa, to dostajesz taką specjalną sukienkę, którą się musisz zakryć. I lekarz wychodzi w ogóle z pomieszczenia na czas, kiedy ty się przebierasz w tę sukienkę i potem wraca i dopiero wtedy prowadzi badanie. Co w sytuacji, w której tak ogląda twoje, wiesz, najbardziej intymne części ciała. To tam, natomiast w Polsce, przynajmniej moje doświadczenie jest takie, że idziesz do ginekologa, no jakby zdejmujesz spodnie, siadasz na fotelu i tyle, tak, nie? Tak, dokładnie. I że to są jakieś takie różnice kulturowe, które przez to, że mamy ten taki globalny obieg i te algorytmy jednak tak uporządkują nasz sposób interakcji ze sobą nawzajem i z różnego rodzaju produkcją medialną, wytworami kultury, to się do nas przenosi. Znaczące, że ta pacjentka staje się pacjentką, zakłada sukienkę, tak, i staje się rytualnie zdeseksualizowana. Tak, tak. Jakby bez tej sukienki to lekarz by nie wiedział, tak, że ona nie jest wiedziałby, pacjentką. Nie, absolutnie. Więc wydaje mi się, że to są takie właśnie malutkie fragmenty tej rzeczywistości, które pokazują, że jednak są jakieś tam różnice kulturowe też między tym europejskim, powiedzmy, stosunkiem do nagości, a amerykańskim, no i że wiadomo, że ten amerykański teraz jest jakby takim dominującym, przynajmniej w tych algorytmach. No tak, i to całe ciało zrobione na plaży, czy tam gotowe na plaży, czy jak to się tam mówi, to też jest takie zjawisko, które ma dyscyplinować cię do pewnego rodzaju atrakcyjności i to już jest taka wiedza powszechna, że u kobiet jakby wstyd na plaży, ale u mężczyzn wydaje mi się też coraz częściej. Nie jest tylko związane z tym, że będą obiektem seksualnym i jak z tym sobie radzić, ale też z tym, że jestem na przykład, nie wiem, za brzydka, za brzydki na plaży, więc nie chcę być tak oceniony też, no to ja się zakryję bardziej na tej plaży, nie pokażę swojego ciała, chociaż bardzo lubię słońce, nie wiem, wodę, tylko sobie założę zakrywający kostium i w ogóle jeszcze t-shirt. Tak, tak. No więc wydaje mi się, że tutaj nie chcę mówić, że polska kultura nie ma tutaj nic za uszami, bo myślę, że ma bardzo dużo i że wiadomo, że jest katolickie podejście do ciała jako czegoś grzesznego, które bardzo silnie też formatuje naszą kulturę, ale że na to dodatkowo nałożona ta warstwa takiej właśnie komercjalizacji, uprzedmiotowienia, no to, że to wpływa na te możliwości, które potem mamy. No bo w ruchu naturystycznym chyba też tak było, to była też obyczajowość tamtych czasów, te ciała nie były takie wygolone dokładnie, tak, wysmarowane najmodniejszymi kosmetykami. Tak, tak, no w ogóle one nie są wygolone. To jest jakaś też rzecz, która... nawet mam odwrotny, mam taki reverse cultural shock, odwrotny szok kulturowy, że jak teraz patrzę na czasem mi się zdarza zobaczyć jakieś takie współczesne zdjęcia nagich ludzi i dla mnie na przykład szokujące jest to, jak ludzie nie mają włosów w okolicach intymnych. Bo jestem tak przyzwyczajona do tych zdjęć z PRL-u, gdzie te włosy były czymś zupełnie normalnym. To jest bardzo ciekawe właśnie, jak to jest kulturowo i historycznie zmienne, co uważamy za brzydkie, niehigieniczne, czego się trzeba pozbywać, a co tak naprawdę jest wyłącznie kwestią jakiegoś tam społecznego konwenansu. To jest bardzo ciekawe, no bo też ten naturyzm, on był taką trochę ucieczką z... w pewnym sensie klasowości, nie? Taką, że robimy siup i jesteśmy przez chwilę bezpieczni poza tym dyskursem, nie? Tak, chociaż to jest też taka... Miał być przynajmniej. Tak, no bo to jest śmieszne, bo znowu jakby jakieś te deklaracje i potem co się dzieje tak naprawdę w prawdziwym życiu. I dla mnie to było bardzo interesujące właśnie z tych rozmów, które prowadziliśmy z naturystami, że z jednej strony deklaruję, że to jest właśnie taka ponadklasowa przestrzeń, że tam wszyscy... Nadzy i prawdziwi. Tak, nadzy i prawdziwi, ale potem wychodzi z tych rozmów mnóstwo takiej dystynkcji. Że były na przykład, jak się przychodziło po raz pierwszy na plażę, no to nie można było usiąść w okolicy tego koru naturystycznego. Trzeba było zasłużyć na to, żeby się zbliżyć swoim kocykiem do nich. I że wiesz, no jak spojrzysz na jakieś tam, wiadomo, że to są też niekompletne badania, ale badania takie bardziej pokazujące jakieś tam demograficzne wskaźniki, no to też widać, że w tych latach 80. to jest głównie rozrywka inteligencji technicznej. Dzisiaj byśmy powiedzieli pewnie klasy średniej. Że musisz mieć pewien taki poziom jakiegoś kapitału kulturowego i społecznego, bo musisz wiedzieć, gdzie te plaże są, żeby na niej w ogóle wylądować. Piękne jest to marzenie o takiej utopii egalitarnej, ale potem w praktyce się okazuje, że ta nagość wcale nie sprawia, że jakieś tam różnice klasowe nie są super reprodukowane. Nie? No tak, ale przynajmniej ta utopia może być marzona w tym sensie, że dzisiaj na plaży no masz takie zupełnie widome, na tej tekstylnej plaży, widome znaki tego, z jakiej jest coś klasy. No nie wiem, kostium kąpielowy, właśnie jakieś tam balsamy, okulary przeciwsłoneczne, koszyki, no Wiesz, tak. Atrybuty. Ja bym powiedziała, że nawet to miejsce, gdzie jesteś na plaży, to już jest widomy. Czy jedziesz na Hel, na te kempingi, gdzie po prostu warszawska klasa średnia, wyższa wypoczywa, czy do takiego jakiegoś, nie wiem, co jest takie przysłowiowe, klasy ludowej, Władysławowo? O, niech będzie, tak. Władysławowo. I że właśnie te parawany, i że to też jest śmieszne, że ten konflikt to parawan. Jako ten taki właśnie symbol polskiego takiego cebulactwa plażowego. To jest właśnie też takie trochę rzecz, którą robi klasa ludowa, że stawia te parawany, a że klasa jakby taka wyższa, to stawia sobie namioty takie specjalne. Nie? Były kiedyś, jak ja byłam jeszcze dzieckiem, to moi rodzice kupowali takie, mieliśmy taki półnamiot, taki mini domek na plaży. Tu jeszcze dostałam podpowiedź, że Karwia jest też taką, na przykład, takim miejscem. I jeszcze są te parawany budowane, tak powiedziałam, bardziej rozłożyście, bo możesz mieć jeden parawan, ale możesz mieć też w ogóle całą rodzinę parawanów. Tak, i fort. Z parawanów. I tak, to rzeczywiście jest klasowe, że jak jesteś tą klasą wyższą, średnią, no to nie rozprzestrzeniasz takiego wielkiego parawanu, ale właśnie masz jakiś taki jeden znaczący gadżet, jeszcze może masz na przykład parasol duży, rozłożony, estetyczny bardzo. Tak. No i to się też, wiesz, wiąże z praktykami konkretnymi, ekonomicznymi, no bo bym powiedziała, i teraz zakładam mój jakby taki socjologiczny kapelusz. Tak jest. Że te parawany służą temu, że ludzie przychodzą wtedy na plażę na cały dzień. Przynoszą ze sobą jedzenie w jakichś tam lodóweczkach i rzeczywiście chcesz wtedy wyznaczyć tym parawanem tą swoją przestrzeń na plaży, no bo spędzisz w niej cały dzień. A jak jesteś osobą bardziej zamożną, z jakimś wyższym kapitałem ekonomicznym, no to idziesz na plażę na kilka godzin, po czym sobie wracasz i wychodzisz na przykład do restauracji na lunch i potem wracasz na kolejne kilka godzin. Nie? Tak, więc jesteś bardziej, musisz być mobilny z tym. Tak, tak. I wyglądać też z tym dobrze, a nie jak objuczony osiołek. Tak, dokładnie. No i żeby cię w ogóle objuczek i objuczonym. Więc to jest mnóstwo takich warstw, które na pierwszy rzut oka nie znaczą, nie? Jak zaczniemy się tak kulturoznawczo, socjologicznie wczytywać, bardzo dużo można się dowiedzieć o jakichś podziałach społecznych. Z tej sfery plażowej, która właśnie w teorii ma być taką strefą tej egalitarności, tego korzystania ze słońca, tak, tej niczyjości, gdzie się wszyscy pomieszczą. Taki. O, i to w ogóle był dla mnie kolejny ogromny szok kulturowy, jak mieszkałam we Włoszech, bo we Włoszech plaże są prywatne. I żeby móc spędzać czas na plaży, to trzeba wykupić leżak. I się wchodzi do tych klubów plażowych i trzeba zapłacić za miejsce na leżaku, albo co najmniej za miejsce właśnie, żeby rozłożyć swój kocyk. A te fragmenty są zawsze takie malutkie fragmenty, gdzie można bez płacenia, ale one są zawsze takie właśnie brzydkie, tam jest dużo śmieci, oni mają ładnego wejścia do morza i tak dalej. Więc potem człowiek wraca do Polski i jest jednak pod ogromnym wrażeniem tego, że u nas jednak ta plaża, szczególnie nadmorska, jest jednak plażą publiczną. To prawda, masz rację. I takie też plaże są nawet nie tylko we Włoszech, ale w ogóle w wielu miejscach tak zwanych wakacyjnych. Kosztem tego, że chcesz się zbuntować i nie płacić za kawałek plaży, jest to, że masz właśnie ten brzydki, zaśmiecony, z krzakiem, w którym nie możesz się pokazać, zrobić sobie zdjęcia na Instagram przysłowiowy. Tak, i to jest w ogóle też jakoś dla mnie wraca do tych różnych postulatów tego ruchu naturystycznego, no bo on jest oczywiście bardzo silnie, tam są takie wątki ekologiczne, takiego dostępu do czystej, niezniszczonej przez człowieka natury. Że nagi wypoczynek daje człowiekowi szansę na takie zbliżenie się, niezakłócone przez cywilizację, do natury, no ale znowu to jest bardzo klasowe doświadczenie. Czy masz pieniądze, żeby być w miejscu, w którym ta natura będzie niezniszczona? Teraz pewnie nawet bardziej niż te 40 lat temu. To jest rzeczywiście ogromny problem, nie? Absolutnie. I o tym jest też świetny serial, który ostatnio, kolejny jego sezon, robi furorę na jednej z platform, o tych przeróżnych hotelach kojarzonych z kwiatem lotosu, które przedają ci to doświadczenie raju. Także tutaj możesz się poczuć swobodnie, tutaj masz wszystko, czego potrzebujesz. To jest, uwaga, naturalny stan. Naturalny czytaj dla twojego poziomu dostatności. To jest ta natura kuratorowana w ten sposób dla ciebie. Dokładnie, tak. Więc to jest taka natura, ale w ramce, którą ci proponują, za którą musisz zapłacić. Tak, więc wydaje mi się, słuchaj, też dlatego chciałam rozmawiać o tej książce i w ogóle o tym, czym był naturyzm, że im więcej lat mija od tego, o czym pisałaś, tym bardziej odważne i może nie tyle radykalne, ale właśnie takie pod włos, nomen omen, takie wbijające się klinem pomiędzy bardzo różne ideologie, które chcą nasze ciała właśnie jakoś uporządkować i żebyśmy nie mogli znaleźć na świecie ani jednego miejsca, żeby tak po prostu się rozluźnić. To też jest trochę o wspólnocie, o jakimś takim poszukiwaniu bliskości z innymi ludźmi. I to też znowu w tych wywiadach nam bardzo ciekawe wyszło. Zaczęliśmy pytać o to, co się zmieniło po 89 roku. I bardzo dużo dostaliśmy takich odpowiedzi, z których wynikało jakaś taka nostalgia za tym poczuciem wspólnoty, które było w latach 80. Dlatego, że nie było nic innego. Dlatego, że to była jedyna dostępna rozrywka, że nie można było wyjechać za granicę, że też mało było tych takich symboli jakiegoś statusu ekonomicznego, więc też ta plaża się wydawała taka bardziej równa i wspólnotowa. A że po 89 roku jest taki odwrót od tego takiego kolektywnego spędzania czasu w stronę coraz większego indywidualizmu. Jedna z naszych rozmówczyń mówi, że ludzie sobie pobudowali domki wakacyjne. I wtedy jak masz taką działkę, no to wiadomo, że musisz na tej działce spędzać czas, bo nie po to budowałeś działkę, to żeby potem stała pusta, więc przestajesz przychodzić na tę plażę i spędzać czas ze swoimi znajomymi. I jakoś te więzi, te wspólnoty się rozchodzą. No powiem ci, że takie dwie rzeczy mi przychodzą do głowy. Jeden obrazek mam z mojej ukochanej plaży na Coney Island, ukochanej badawczo, ponieważ antropologizowałam sobie tam w historii tej plaży, która była plażą dla migrantów i rzeczywiście taką, gdzie wszyscy się zmieścili, chociaż byli stłoczeni jak w puszce sardynek i wszystkich było stać na tę plażę, bo przysłowiowy hotdog był naprawdę tani i coś do picia, jakaś soduwa też bardzo tania i naprawdę można było tam wspólnie się cieszyć z tego American Dream, więc to taki słodki kapitalizm, którego już nie będzie. A druga rzecz, która mi przychodzi do głowy, no to, że rzeczywiście na plaży chyba jeszcze bardziej nie wypada się do kogoś odezwać niż w transporcie publicznym. Nie, że jesteśmy razem na tej plaży, ale tak naprawdę, żeby ludzie, którzy mają niekiedy bardzo blisko obok siebie te kucyki, żeby tak do siebie zagadywali spontanicznie i nie wiem, o czymś konwersowali, to jest jakaś niewidzialna zapora między nimi, że ta wspólnota na tej plaży nie tworzy się. Tak, chociaż to było bardzo ciekawe napięcie między różnymi odłamami w ruchu naturystycznym. Bo była ta grupa taka bardzo ideologiczna, ascetyczna, która stawiała na pierwszym miejscu filozofię, taką uduchowioną nagość, właśnie ten taki niemalże medytacyjny charakter tego przebywania na plaży. No i była ta taka grupa bardziej rozrywkowa, która na pierwszym miejscu stawiała to takie wspólnotowe, networkingowe, dzisiaj byśmy powiedzieli, zachowania. I oczywiście te networkingowe zachowania potem trochę się wyrwały spod kontroli i zamieniły w karykaturę samych siebie, ale tam też było takie ciekawe napięcie, nie? Między osobami, które właśnie uważały, że po to jesteśmy nago na plaży, żeby poszukiwać jakiegoś takiego głębszego ja, a tymi, którzy uważali, że nie da się bardziej poznać siebie bez poznania drugiego człowieka. Badania terenowe na plaży wydają mi się tylko coraz ciekawsze po tej rozmowie, po tym odcinku. Naturyzm jeszcze bardziej ciekawy i pogłębiony. I wydaje mi się, że bardzo wiele rzeczy tam mówimy, nie mówiąc nic i rozbieramy się, zakrywając się i odwrotnie. Tak jak powiedziałaś ty w swoim socjologicznym kapeluszu, ja w swoim antropologicznym, może mogłybyśmy sobie i długo jeszcze na ten temat rozmawiać, ale musimy powoli zwierać szyki. Następny odcinek w przyszłe wakacje. Oj, tak, i zobaczymy, co się zmieni do tego czasu, po tym jak kolejna moda przetoczy się przez nadbałtyckie plaże i kto wie, jakie zajdą tam zmiany. Na razie rzeczywiście mamy rozpędzony kapitalizm, który rozjeżdża dosłownie i w przenośni nam plaże i plażowa moda tylko bardziej bąbelkuje. Są też, słuchaj, nie wiem, czy wiesz, różne pop-up stores teraz, marek, właśnie w tych miejscach dla klasy średniej. Jak się zapomniało kostiumu, to zawsze można dokupić. Oj, kochana, nie jeden, jak sama powiedziałaś, dobrze, więc ta ludyczność tej plaży powoli jeszcze bardziej, powiedziałabym, ewoluuje klasowo i te poziomy są tam jeszcze bardziej widoczne i ten powrót do natury w stylu Białego Lotosa też już u nas się wydarza. Powiedz mi, droga, tak sobie myślę, bo rozmawiałyśmy o tych plażach, miejscach geografii naturystycznej w PRL-u, a czy dzisiaj są jeszcze takie plaże w Polsce? No na pewno część z tych miejsc, które były w PRL-u popularne, dalej jest miejscami spotkań. Tak do głowy mi przychodzą na przykład Dębki i plaża za rzeczką, Piaśnicą. Ja tam byłam. Się przechodzi przez rzekę. Tak, przechodzisz przez rzeczkę i to był taki znak, że tam jest plaża na turystów, tak. Ale nie byłam w Dębkach od 10 lat i nie wiem. Tak, ktoś mi ostatnio mówił, że dalej tak jest. No przede wszystkim też polskie morze z przestrzeni demokratycznej i taniej się zrobiło upiornie drogie, tak. Więc od razu tam osoby, które stać na to, żeby pojechać nad polskie morze, to już nie są te osoby, jakby to powiedzieć, każde, tak? To nie jest ten everyman. No a już Dębki to w szczególności, tak? Bo Dębki to jest takie miejsce warszawskie bardziej klasy wyższej inteligencji, ale ciekawostka, to akurat z PRL-u, nie współczesna ciekawostka, ale jedna z osób, z którymi rozmawiałyśmy, bardzo ciekawą historię powiedziała. Jakby mamy taki stereotyp, że jest taka opozycja między kościołem a naturyzmem, nie? I tak. Że księża to nie będą lubili naturystów i że osoby chodzące do kościoła nie będą chciały chodzić na nagą plażę i tak dalej. Otóż nie. I właśnie w Dębkach to była taka wspaniała historia o tym, że ludzie szli na mszę do kościoła tam, nie wiem, na godzinę 11 czy coś takiego, po czym prosto z tej mszy, z całym majdanem, jak zafasem rzeczy, pacerkiem na tę plażę naturystyczną. Więc że te dwie rzeczy wcale nie musiały być Adam i Ewa sprzeczne. W stanie niewinności. Dokładnie. Byli nadzy. Dokładnie. No. Ale jeszcze właśnie teraz mi się przypomniało, że te plaże to w ogóle są coraz bardziej, o Boże, kocham to słowo, używam go ironicznie, chciałam zaznaczyć, plaże dedykowane. Są właśnie plaże takie dla osób, które chcą surfować, są takie, że właśnie tylko się smażymy, są takie dla tych bardziej rozrywkowych disco, bary, są takie bardziej sportowe i chyba nawet dla psów są plaże, nie? Tak, dla psów. To też jest ciekawa historia tego, jak się zmienia jakieś tam zastosowanie plaż, bo na pograniczu Gdyni i Sopotu w Kolibkach kiedyś plaża była plażą dla naturystów, a przynajmniej tak jest pamiętana, że to było jakieś takie miejsce, gdzie można się było spotykać, a teraz w tamtym miejscu jest plaża dla psów i psy wyparły naturystów. Przynajmniej jak ostatnio tam byłam, to żadnego naturysty nie spotkałam, a psów całkiem sporo. Nie bronię pieskom plażowania. Ale też myślę, że jedno drugiego nie wyklucza. Można plażować nago z pieskami. No właśnie, prawda? To nawet w ogóle jeszcze robi się ciekawsze. Tak, tak. Chociaż myślę, że to jest też kwestia trochę urbanizacji tamtego rejonu Trójmiasta, że po prostu już jest tak blisko, że jednak plaża naturystyczna, żeby była taką naprawdę bezpieczną przestrzenią, to zwykle jest bardziej oddalona. Od miasta, no i wydaje mi się, że po prostu tam dziksza, już dziksza, nie? Tak, i musi być troszeczkę dziksza. Ostatnio znajomi mi mówili, że plaża w Stogach w Gdańsku jest bardzo... w takim razie. Jest bardzo dużo i że dużo tam osób jest. To jest związane właśnie, ruch naturystyczny może mieć moim zdaniem swoją kolejną odsłonę razem z, że tak powiem, popularyzowaniem świadomości kryzysu klimatycznego, tak. Dbania o tak zwaną dzikość. Tak. Czemu nie? Sojusz ludzko-zwierzęcy. Dokładnie. To wszystko tutaj właśnie teraz wam podpowiadamy, co robić. Można zakładać organizację, proszę bardzo. Pozdrawiamy naturyzm i jego wszystkie oblicza nagie. I jeszcze raz bardzo serdecznie polecam państwu książkę Nie tylko chałupy, naturyzm w PRL oraz w ogóle działalność doktorki Anny Dobrowolskiej. I mam nadzieję, że jeszcze nie jeden raz tutaj porozmawiamy. Dzięki. Dzięki wielkie. Down to be wrong, don't need to be right. I left you the keys, I left on the lights. I locked myself out of the house. I'm on the next flight, you can't talk me out of it.